На гэты дзень і сама хата была прыбрана зухавата. Памыты лавы, стол, падлога, а каля покуця святога дзве сцены клёнамі ўбраны. Абрусам белым стол засланы, святых паперай агарнулі, яны лагодні неяк зірнулі, як бы ім вельмі падабалася, што ім увага аддавалась. Мужчыны зараз па сняданні пайшлі ў гумно на спачыванне, аддаць мінуту для дрымоты. Прыветна скрыпнулі вароты, з вясёлым шумам расчыніліся, у гумне мужчыны прыпыніліся. Усяго паўнютка, хвала Богу, з бажынкі новай ему рогу, здавалася, стрэхі і пярылы усяго трымаць не мелі сілы. Бо з двух бакоў над самым токам, калі на іх ты кінеш вокам, сянцо з бажынка навісала, тут лугам, полем патыхала. А на гваздзі ў таўшчэрным шуле цапы віселі бы заснулі, а вілы, граблі і мяцёлкі, малацьбітовы прыяцёлкі, каля варот адны стаялі, таксама працы ўжо чакалі. «У нас сяголета свяціся!» «Так!» Дякуй Богу, паджыліся. Эх, брат Міхась, была б то ўласнасць, зямля ўся гэта, сенажаці. Чаго б жадаць тут болей, браце? І лес, і паша, неба яснасць, і чысты дух, і рэчка Нёман. Куток павабны тут захован. Каб гэта свая ўлада! На што бы лепшая пасада? Міхал выразна замаўкае і торпы вокам акідае. Так, брат, падумаць моцна трэба. Само не зваліцца нам з неба, каб мець больш пэўны свой прыпынак і мець у ўласнасці будынак. І так яны разгаманіліся, што і на салому не лажыліся. І ўсё ж не бацькаўшчына гэта. Жывеш да часу з лета ў лета, а ліха вынік ніякое. Падумаць жудасна пра тое, чаго ж у жыцці не хапае. Дзе гэта сіла, дзе моц тая, што перашкод сабе не мае і ставіць зразу ўсіх на ногі, вядзе на вольныя дарогі і свет прасторны адчыняе. Дзве рэчы трэба мець, каханы. Адна рэч – розум выхаваны, умець прадгледзець, прылаўчыцца, на цвёрдым грунте закрапіцца. Другая рэч, Антось, харошы. Таксама трэба мець і грошы. Міхал прамовіў ціхім басам. Алесь і Костусь гэтым часам гасцей пад дубам вартавалі і між сабою жартавалі. «Згадай, Кастусь, – Алесь пытае, – хто ў першы госці завітае?» «Ну хто ж? Вядома, Юрка дружа». «Чаму?» «Бо мёд ён любіць дужа. А там, глядзі, Язэп прыпрэцца, і Фабіян з ім з караліны. Падвып'юць, ведаеш, мужчыны, ото гаворка распачнецца. А там Кандрат возьмецца ў бокі, напэўна, пойдзе ён у скокі. Яго Ялэўка падтрымае, а Вухін песню заспявае – «Пі гарэлку, суседзе!» «Глядзі, глядзі, хто гэта едзе?» Алесь ускочыў, пазірае і локцем Костусе таўхае. «Ды гэта ж Вухін, брат, ён самы!» І хлопцы кінуліся ў браму, бягуць на выперадкі ў хату. «Ужо Вухін едзе, Вухін, тата!» «Цыц, не смець казаць, мянушку, а то зніму на вас папрушку!» І бацька бровы пасувае, пільчак чысцейшы адзявае, ідзе на двор для прывітання і для пачэснага спаткання. Андроцкі Вухін пад'язджае і так каня свайго спыняе, як бы супыну конь не мае. Хоць конь як вол непаваротны і бегчы ўжо не так ахвотны. Кадушка Зося сонцам зяе. Міхал ёй злазіць памагае. Яна ж як гліна надта цяжка, пад ёю крэхча каламашка. «Ну, прошу хату, проша, кумка!» Глядзіць бутэлька зея клумка. У перавалку як бы качка, у хату ідзе кума сваячка. Тут гаспадыня выбягае, ёй дзверы ўсе не адчыняе. кабеты тварамі самкнулись і так прыемна ўсміхнулись, як бы злучыліся дзве рэчкі. Гарохам сыплюцца славечкі. «А дзе ж моя дачка хрышчона?» – спытала Зося. «Дзе Алёна?» Ваўчком Алёнка пазірае. Яе тут Зося абнімае, гасцінцам дзеўчынку трактуе, яе песціць і цалуе, у вочкі глядзіць прыветна. Сама я хіміха бяздзетна. Алесь пад гэты шум вітання разгледзеў клумак увесь да звання і шэпча Костусю на вуха: «Там, брат, гарэлка весялуха, і каравай, і сыр, як плаха, калі б не ведаць таго страху, ось бы дзе можна пажывіцца. Але чакайце, даляжыцца і каравая закаштую, цябе таксама пачастую». І хлопцы толькі пасмяялись, ды вон за дзверы паімчались. Яхіму воз ужо прыбралі, каня на лейцы навязалі у кустах альховых каля дуба, дзе пагуляць было так люба. Яшчэ счакаўшы з паўгадзіны, Язэп прыехаў з караліны. Жыхар заможны і выдатны, ва ўсім прыкладны, акуратны. І ў гаспадарцы, і ў банкеце. Паноў быў нават на прымеце. Такі ўважны і шляхетны, далёка ў воласці прыметны. Хоць не шляхецкага ён роду, але падтрымліваў іх моду. А гаспадыня меў дваранку, вельмі панадную шляхцянку, з прыгожым тварам, з тонкім станам. Жыў у фальварку Язэп панам, і гаспадарку вёў умела. Само сабою зразумела, яго спаткалі тут пачэсна, гаспадары з гасцьмі сумесна. А там Кандрат каня сцябае. «Гэ, смерць турэцкая!» – гукае. Як толькі згледзелі Кандрата, загаманіла зараз хата. «Ну, вось і бортнік наш імчыцца, усіх насмешыць, раскрычыцца. Ноль, смерць турэцкая мякіна!» Кандрат жартлівы быў мужчына і каля пчолак хадзіў смела, бо надта добра ўведаў дзела. Прынамсі, гэтак тут казалі, калі Кандрата разбіралі. Прыехаў з маткаю старою, якую зваў часцей Савою. Худы, высокі, сухарлявы, для ўсіх жаданы і цікавы. Вайшоў Кандрат і павітаўся, і пра здароўе распытаўся. Дарота пальчыха старая, таксама хлебам дом вітая. Такі ўжо звычай беларускі, у клумку выпіўка, закускі.